Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maice sale, ale Sfinților, Săviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie, Mărturisitor, Ioan Maximovici, Ioan Iacov Zevitul, a cărora pomenire o săvârșim astăzi ale celor dintr-un Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, Șmendole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără și în veci vecilor. Și dacă ieri au serbat Biserica Ortodoxă pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfinții Părinții Biscădincioși au pus a doua zi spre sărbătoare soborul Sfinților Apostoli. Deci cei doi mari corifei ai apostolilor, acești luminători, pe cerul întunecat al păgânismului, i-a serbat biserica în ziua de 29 iunie și spre cinsta lor mai mare s-a așezat și postul Sfinților Apostoli. Le-a dedicat Sfinții Părinți acestor doi titani ai apostoliei, sărbătoare specială, fiindcă cu adevărat au fost niște munți de minuni, niște munți de credință, niște izvoare puternice de Cuvântul lui Dumnezeu, care atât de tumultos fiind, s-a revărsat în toată lumea. Sunt ca niște sori socotiți de către Sfinții Părinți, fiindcă așa cum soarele luminează, dar trebuie să fie și ochiul care să vadă lumina și să o priceapă mintea, așa și ei au luminat în întunericul minților păgânești lumina Cuvântului lui Dumnezeu și a Împărăției lui Dumnezeu. Apoi, de la ei s-au dus și ceilalți apostoli, primind fiecare misiunea dumnezeiască de a duce pe pământ, în întregul pământ, Cuvântul Împărăției lui Iisus Hristos, Cel ce a murit pe crucea Golgotei pentru sufletele noastre. Spune Evanghelia de astăzi că Mântuitorul, mergând cu apostolii prin semănături, se vedea grâul deja copt. Și atunci le spune, într-o asemănare de seceriș, cum vor merge în lume și scopul pentru care ei au fost adunați în jurul Mântuitorului. Deci iată, grâul este copt și secerători sunt puțini. Face aluzie la lumea care era coaptă, dar trebuia secerată. Adică lumea era obosită de atâta păgânism. Ajunseseră la apogeu idolatria și trebuia să vină Cuvântul lui Dumnezeu. Aproape că nu mai era nimic viu în acești oameni. Iar secerătorii erau puțini, cei care să meargă în lume și să secere pe cei care credeau, se întorceau la Hristos. După cum și Hristos le-a spus apostolilor, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui, iar cine nu va crede, se va osândi. Deci alternativă de mijloc nu este. că orice om din lume care aude cuvântul lui Dumnezeu și nu ține cont de el, atunci va merge în osândă, nu va trece indiferent Dumnezeu pe lângă el. Asemenea secerișului, grâul bun și curat se pune în ambarul stăpânului, rămânând de cinste și de folos, iar neghina și toată iarba se aruncă în foc spre ardere. Așa când vor veni secerătorii sfârșitului veacului, îngerii, vor secera toată lumea și care vor mai fi dreți pe pământ, vor merge împreună cu ceilalți care sunt ca într-o visterie topiți trupește măruntaiele pământului. Vor merge spre împărăția lui Dumnezeu, iar ceilalți ca o neghină vor merge în focul veșnic. Deci când Mântuitorul le spune apostolilor că secerișul este mult și copt și secerători sunt puțini, îi și înnobilează cu puterea Duhului Sfânt spunându-le că veți merge în lume și veți lua darul Duhului Sfânt și pe care vă veți pune mâinile și vor și crede aceia, bolnavi fiind, se vor vindeca. Dragi veți scoate, o trebuie de vă veți lua, nimic nu vă va vătăma. Deci cu aceste arme aveau să meargă Sfinții Apostoli în lumea păgână și acolo cu multă osteneală și primejdie de moarte să însămânțeze cuvântul Împărăției lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, acest tot edificiu care a fost atât de mult trudit, cu multă lacrimă, cu multă osteneală și sudoare, cu mult sânge sfințit, care îl numim noi Biserica lui Dumnezeu, apasă din ce în ce mai greu pe umerile celor care mai cred în Dumnezeu la sfârșitul veacului. Așa cum ceva care se sprijină pe niște stâlpi apasă cu toată greutatea pe acei stâlpi și odată putrezând unul preiau ceilalți greutatea, așa să vă închipuiți tot edificiul bisericii din ce în ce apasă mai greu din cauza că secerătorii s-au împuținat. Poartă haine de secerător, chiar și cuvânt de secerător, dar secera este tocită sau ruptă sau deloc. Deci, dragi credincioși, acești bărbați, 12 la număr, care au fost aleși de Hristos și întăriți cu puterea Duhului Sfânt, au fost de spaima tuturor diavolilor, că mărturisesc Sfinții Părinți că acolo unde se apropiau apostolii, deja diavolii se cutremurau, se înspăimântau și ieșeau din capiștele idolești. Atâta spaimă împrăștiau pentru păcat și pentru idolatrie Sfinții Apostoli că se răvășea totul. Și atâta lumină și pace aduceau pentru cei credincioși sau necredincioși, dar care îl așteptau pe Hristos, încât că le venea ca o izbăvire, le venea ca un balsam în ființele lor. Deci așa să înțelegem pe apostolii lui Hristos care au dus cuvântul în toată lumea. Din apostolul de astăzi am văzut cum au fost aleși apostolii, că Dumnezeu le-a ales pe cele neputincioase ca să rușineze pe cei tari, pe cei necunoscători ca să rușineze pe cei înțelepți, pe cei de neam slab și nebăgați în seamă ca să rușineze pe cei slăviți ai lumii. De ce a ales Dumnezeu acest paradox în lucrarea alegerii Lui? Ca nu cumva să se laude omul că în înțelepciunea omenească a stat propovăduirea cuvântului Evangheliei lui Hristos. și nu în puterea lui Dumnezeu. Că ați văzut cum spune Apostolul în continuare, noi nu am venit într-o înălțare a cuvântului, ci într-o putere a lui Dumnezeu am venit, fiindcă împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, în ce vorbești tu, ci în puterea cuvintelor tale. Că vedeți, s-a umplut pământul de acei ritori, grăitori, grăiesc frumos într-o stofă lingvistică aleasă, parcă și pe cel surd îl trezește, dar degeaba că acele cuvinte nu au putere. Deci apostolii veneau și grăiau scurt, concis și prin viața și smerenia lor pătrundea până în adâncul ființei acelora ce l-ascultau pe Dumnezeu și lucrau totodată, asemenea seminței care, vie fiind în ființa ei, căzând în pământ, ea și încolțește. Deci, iubiți credincioși, apostolii mergând în lume nu au mers nici cu traistă, nici cu aur și nici cu galoane pe umeri. Și nici toiac, adică slăviți fiind prin putere omenească. Și le spune Mântuitorul, în cetatea în care veți merge și în casa în care veți intra, spuneți, pace casei acesteia. Iar dacă veți găsi inimă curată, pacea va veni de la Dumnezeu în acea casă, iar dacă nu veți găsi, ci repulsie, și praful să-l ștergi de pe picioarele tale, zicându-le și praful să vă rămână aici în casă, și mai ușor va fi Sodomului și Gomorului în ziua judecății decât vouă nemernicilor. Fiindcă Sodoma și Gomora, pentapole care a căzut, secerați de mânia lui Dumnezeu, n-a avut cunoștința lui Hristos. Că păcatul i-a strâns într-un corset groaznic și nu mai aveau mintea lucidă, iar tu l-ai cunoscut pe Hristos, sau n-ai vrut să-L cunoști, Hristos fiind de față, și nu-i tot una ca aceea. Prin aceste cuvinte ale Evangheliei nu vrea Hristos să înfricoșeze lumea și să îi oblige pe oameni prin frică să-L iubească. Că nu se poate să iubească cineva cu frica, e un nonsens. Iubirea este noblețea omului și aceea dă odihnă trupului tău și sufletului tău și ființei tale. Iar cu cuțitul la gât sau cu pumnul în față nu poți să iubești niciodată, cum de obicei se mai obișnuiește prin casele dumneavoastră. Deci Hristos nu pune într-o alternativă că dacă nu mă iubiți pe mine și iubiți pe altcineva, arătându-se un gelos, tu să-l iubești de frică. Ci atât de cald, atât de dulce, atât de suav ne învață pe toți, adică ce să iubim, ce să alegem când ne aflăm la o răscruce de drumuri, la o intersecție în care noi nu mai putem înțelege pe care drum să aleg. Și iată, cuvântul Evangheliei rămâne ca un izvor binefăcător, ca o lumină în întuneric, dar numai pentru cei ce-L caută. Dragi credincioși, mă înspăimânt în cugetul meu cum secerișul se împuținează din ce în ce mai mult. Și prin aceasta le-aș da răspunsul acelor necredincioși sau puțin credincioși sau iscoditori care își zic în mintea lor, oare Dumnezeu atât de tiran este și când va veni va ucide chiar toată lumea? Dumnezeu nu este tiran, ci tu ești un mișel cu tine însuți. Tu ești un monstru cu sufletul tău. Uitați-vă în casele dumneavoastră, uitați-vă la cei din jurul dumneavoastră, având cunoștința împărăției lui Dumnezeu, având cunoștința ce este Hristos și mântuirea și sufletul, cum îl părăsește pe Dumnezeu de bunăvoie, neobligat. Și iată că unde se duce, măcar dacă s-ar duce în locuri curate, dar colcăie în hoitul de vierni, stă în mocirla păcatului și nici cum nu vrea să iasă de acolo, ci se face părtaș și păcatului și dușmăniei cu Dumnezeu. Așadar, dacă tu, având cunoștință ce înseamnă o Sfântă Duminică, având cunoștință ce înseamnă o Sfântă Liturghie, câteva ceasuri din săptămână să-i dai lui Dumnezeu, ca acasă prea puțin îi dai, și tu lepezi acestea sfinte, oare sabia nu este pe gâtul tău? Nu premeditat îți pregătești o sânda pentru ceasul judecății? A-L iubi pe Dumnezeu numai când ai nevoie este un supliciu pentru cel care căruia îi arăți sentimentele. Ești un fals. Ți-ai făcut problemele tale și apoi iarăși lepezi. Aceasta nu este o iubire, aceasta nu este o dragoste curată, izvorâtă din adâncul ființei tale, ci este mai degrabă o înșelăciune, este o lașitate. De ce apostolii au fost atâta de slăviți, de numele lor au rămas până în zilele noastre în biserică? Și puterea lor, din cauza că au fost niște oameni care au pus preț pe misiunea lor și nu au făcut-o trupește, ci au făcut-o duhovnicește, unde se duceau, nu căutau nici slavă și nu căutau nici avere. Casa lor era cerul liber. Ajuta peste tot unde se duceau și găseau oameni căjiți, dădeau milostenie, găseau oameni pătimind în trupul lor, le alunga tristețea vindecându-i, găseau oameni chinuiți de duhuri necurate, în numele lui Iisus Hristos alunga duhul necurat și iarăși semăna pace, odihnă și binețe, un soare în sufletul lui. Ne amintim de apostolul Petru când s-a dus la biserica frumoasă și a găsit un slăbănoc cerșind. Scurt și concis îi rezolvă problema zicându-i într-o filozofie atât de curată de pe înțelesul tuturor. N-am ce să-ți dau ceea ce tu ceri, dar îți voi da ceea ce îți lipsește. Ia-ți patul tău și mergi acasă. Cât amar de dinar i-a putut da în numele credinței. Dar să mergem pe urmele acestor bărbați care au dus cuvântul lui Hristos în lume și de ce a prins cuvântul. Au mers în cea mai înaltă smerenie și în credința lui Dumnezeu. Odată apostolul Pavel împreună cu ucenicul călătorind pe oceanele lumii au avut un naufragiu. Și cum spune corintenilor? Și nu vrem să nu știți voi de necazul ce ni s-a întâmplat nouă în Asia, că peste măsură am fost îngreuiați, încât că nu aveam nădejde de viață. Deci ei mergeau în pașii vieții lor, pași curați de a propovădi cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că se sparge corabia datorită valurilor în mijlocul mării. Nu puteau să cârtească, să zică, Doamne, dar unde merg? Nu merg la păcat. Merg să te duc, să-ți duc numele în urechile păgânilor. Pentru ce îmi faci această primejdie? Dar ei nu cârtesc. Și de ce? A mai rămas în ei doar o speranță de viață și s-au salvat. Și ce spune apostolul în smerenia lui? ca să nu fim nădăjduindu-ne spre noi, ci spre Cel ce ne-a izbăvit din această moarte și nădăjduim că ne va mai și izbăvi. Deci să nu aibă credința în ei că iată am știut să not sau mi-am luat un colac de salvare și m-am salvat eu cu puterea mea. Nu! Ci de așa natură s-a stricat corabia și primejdea morții așa de grea era pe umerii lor, încât că nu le-a rămas decât credința. Câtă frumusețe găsim în cugetarea acestor oameni! Pașii vieții lor erau cei mai curați că lucrau pentru Dumnezeu. Și iată diavolul prin slobozenia lui Dumnezeu răsfărâmă corabia și izbește în primejdea morții. Dar având credința în suflet, Dumnezeu îi salvează. Așa și dumneavoastră, atunci când veți face o faptă bună, să nu vă mirați că vi se întoarce cu cine știe ce lucruri grele și greu de dus pe umeri, cu ocări, cu bătăi, cum mai pățiți în casele dumneavoastră, că găsești un nebun și ți-ar de cartea de rugăciune, ți-aruncă în closet candela, te bate cu picioarele fiindcă faci o metanie. Și cum au fost nebuni că au pus căluș în gură și i-a turnat în zi de post lapte sau i-a băgat carne în gură și alte suplicii, niciodată să nu cârtești, că ție ți se întoarce mucenicie și avem pildă pe apostoli. Iubiți credincioși, este destul de cert că ne apropiem de sfârșitul veacurilor. Nu gândim sectant, cu o logoree interminabilă despre Apocalips, nici cum. Dar așa cum privind cerul spre răsărit și se înroșește și îți dai seama că va veni Cel ce înroșește cerul, adică soarele, așa vedem cum se negrește la orizont vestind noaptea. Apocalipsul cred că este iminent. Din cauza că păcatul niciodată nu a fost mai numeros în lume ca acum. Din cauza că oamenii niciodată nu au aderat făcând pact, prietenie cu păcatul ca acum. Și pe Antichrist, stăpânul păcatului, Domnul Întunericului, nimic nu-l cheamă decât atunci când îi se pregătește terenul. Așa cum într-o turmă în junglă, dintre cele care alcătuiesc turma, câteva sunt jefuite de prăduitorii din junglă, tot așa și în turma aceasta cuvântătoare care este buchetul lui Hristos. Cei care sunt împrejurul bisericii pe aceea îi vor înghiți diavolul. Și numai cei care fac corp comun, care vin la biserică și stau la biserică până la sfârșit, care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, care stau cu minți și nu-și ocupă cele câteva clipe care le-a venit pentru Dumnezeu și le distrug cu vorbărie lungă și îl deranjează și pe altul, care pierd timpul pe afară cu fel de fel de chicoteri. Și nu numai afara bisericii, că tot în biserică ești, în tot pământul unde te duci, că porți cu tine inelul de logodnă cu biserica lui Hristos. Deci numai aceia care sunt păgubiți de cuvântul lui Dumnezeu și sunt depărtați prin păcat de ceata lui Hristos, numai pe aceia îi va lua satana. Îi ia și torturează, punându-le jugul păcatului, izbindu-i într-o temniță din care nu mai pot ieși. Au venit apostolii și au dat tot ce a fost mai scump în lume, Înțelepciunea care au lăsat-o apostolii este de cea mai înaltă factură de înțelegere a omului și înțelepciune și lucrare în morala omului. Și cei mai înverșunați dușmani al lui Hristos au recunoscut că nu a existat vreodată în lume și nici nu va exista principii morale mai frumoase ca Evanghelia și apostolii. Și omul ce face cu ele? Le lasă închise, mâncate de cal și prăpuite. Unii vă mai îndeletniciți cu citirea vieților sfinților, cu patericul, cu rugăciunea, dar în zadar citești ca la școală dacă nu și trăiești. Ca ceea ce citește pentru tine că te găsești, lui Dumnezeu, dar dacă nu cauți și citești beletristic, vei uita. Iar dacă vei citi înțelept și ca să cauți ca o albină și Dumnezeu, îți va binecuvânta ceea ce citești și vei și lucra. Deci, iubiți credincioși, nu ne mai mirăm de ce lumea se împuținează din ce în ce în cele duhovnicești. Fiindcă mai aproape sunt acele învieri trupești decât lucrarea duhovnicească. Omul singur își pregătește patul pe care va dormi mâine și de mâine pentru o veșnicie. Nu ne mirăm pentru ce se pregătește un supliciu omenirii. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar vreau să ascult puțin mințile dumneavoastră, duhovnicește, nu politic, sociologic. Israelul caută să intre în câțiva ani în comunitatea europeană. Granițele Israelului se vor întinde de la Nil până la Golful Persic. În următorii ani, oare nu e văzută că încetul cu încetul se pregătește jugul duhovnicesc pe toți oamenii? Oare nu vedeți cum sunteți domnesticiți, trupește prin ceea ce se dă în lume? Întotdeauna când vine hoțul la casa uneia să-i oprădeze, dă un os de ros câinelui care păzește. Și câinele se ocupă cu acel os și roade la el și îi sustrage atenția de a lătra să-l trezească pe stăpân. Acest os de ros, din care nu alegi nimic, ci stocești nervii, e mass media. Îți mai dă o porcărie ca Big Brother, îți mai dă alte nebunii prin care îi prinde pe toți oamenii, indiferent din ce societate, din ce pătură socială face, din ce vârstă face. Și îți face comestibil aceste oase artificiale și murdare, iar tu pierzi timpul că în întuneric se lucrează altceva. Se lucrează după cum s-a mediatizat de ani de zile acel jug și înfierarea oamenilor. Nu-i de mirare că oamenii vor fi înfierați ca animalele. Primești un număr și după acel număr vei fi căutat în toată lumea pândit 24 din 24 de ore, cum au fost aceste biete ființe în acele nebunii care au fost date în toată lumea. Deci lumea se va conduce din penumbră la nivel de turmă. Distrugător este că vă veți fi frustrați de Dumnezeul dumneavoastră, Dumnezeul cel adevărat, și obligați ca să credeți într-un Dumnezeu fals, Dumnezeul New Age-ului. Că nu în zadar s-a lăsat această emisiune Big Brother în lume, nu numai în țara noastră. Că acel frate mai mare nu este altul decât ceata lui Antichrist. Și vei primi ordinul nu verbal, gură către gură, să vezi cine îți dă ordinul, ci vei fi manipulat. Vei fi obligat ca să crezi în Dumnezeu străin. Stăm și ne gândim dacă Sfinții Apostoli au mers prin atâtea suplicii și au dus cuvântul lui Dumnezeu, neînfricați fiind, și au primit moarte mucenicească. Sfinții Părinți ne-au adus acest bulgăre de nestemate care este credința lui Hristos cu multe osteniel și ne-au predat-o nouă. Omul leapădă deja înainte de a-i veni supliciu. Vedeți, când ai ceva, un bulgăre de ceva curat, cât de greu îl păzești, un sentiment, o bucată de aur, o casă sau ceva pentru care ai trudit, sau o căsnicie chiar, cât de greu o ții. Dar gândiți-vă, iubiți credincioși, când vei fi cu primejdea la poarta vieții tale să-ți fure pe Dumnezeul tău. Ce să mai fure, că l-ai vândut tu deja și ți l-ai schimbat în cel mai obscen troc. În loc să păstrezi duminica și sărbătorile motivând că nu ai cu ce trăi în România, alergi în țări păgâne, că o țară descreștinată, totalmente descreștinată, este Italia, Spania, nu mai spun de Occident, unde a rămas doar o umbră. Cinsta celora care se ostenesc să-și păstreze Dumnezeul lor, dar nu numai la nivel de cuvânt, ci în puterea faptelor și a trudei să-și păstreze credința. Și necinsta celora care se pervertesc printre neamurile păgâne. Vă vedeți, copiii dumneavoastră, cum aderă la păgânism aici, în țară ortodoxă fiind. Evanghelistul de astăzi spune, nominalizează pe cei 12 apostoli care au fost nu în zadar aleși 12, ci în numărul semințiilor lui Israel. Îi nominalizează ca să nu se strecoare apostoli mincinoși printre creștini. Și aceia sunt care vin fără traistă, fără toiat. Aceia sunt apostolii care au fost primiți în lume în puterea lui Dumnezeu. Vedeți câți apostoli au venit după mizeriile din 89, grăind, spintăcând cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos, în cuvinte alese, și scoate și din buzunar și îți dă. Și l-a găsit pe bietul om sărăcit trupește și vai de steaua lui din cele duhovnicești, și atunci imediat l-a izbit în cea mai grea robie, că a aderat la baptiști, la adventiști, la pocăiți și la toate credințele care au venit în țară. Ne punem întrebarea dacă este atâta aversiune față de Hristos. De ce totuși biserica mai există și încă mai este și ajutată? Cu siguranță încă mai sunt ținuți prelații bisericilor, a tuturor confesiunilor în exercițiul misiunii, ca atunci când se va lăsa această inventariere de turmă animalică pentru oameni, primii care vor lua semnul Antichristiei vor fi. Că sunt descreștinați. Și după ei vor merge restul. Am spus acesta nu în chip tendențios, la adresa celor care sapă ca un car, ca un vierme la rădăcina Bisericii lui Hristos și edificiului pentru care au trudit apostolii. Că fiecare din noi suntem un apostol, suntem un chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și am spus-o ca să luăm cunoștință, nu cumva în ceasul judecății să zicem că nu am știut. Să fiți foarte atenți că viața este din ce în ce mai plină de curse și mai tainică. Dintotdeauna am cerut la Dumnezeu să nu ne dea nici aur, nici argint, nici celelalte putregăioase, ci minte înțeleaptă, dar mintea aceea de vulpe duhovnicească cu care să palpezi, să miroși cu o centimă capcana înainte de a cădea în ea. Este o fabulă tare frumoasă care se potrivește pentru creștinism. Vai și amar de lupul care-i fof, i-au căzut dinții, puterea lui este în dinți și nu mai poate nici mânca, nici prinde o pradă și este supus morții prin inaniții. Și în vicleșugul lui s-a retras într-o peșteră și de acolo răcnea fonf cât îl ținea gura să vină toate animalele la el ca să facă o coaliție, noi să fim cu toții. Și-au trecut animalele pădurii și au înțeles glasul și s-au dus. Și cum l-au găsit? L-a prins pe animal acolo în cușca lui, l-a și jefuit și l-a omorât. Și-a trecut vulpea. I-a auzit glasul, s-a apropiat, dar înainte de a face pași spre a face corp comun cu lupul, să fie toți una, i-a spus: cumetre, bun sfat mai ai, ca să fim toate într-o prietenie, dar ce-i cu mobila aceea de oase în fața ta? Nu cumva au mai fost și alții pe lângă tine? De fapt și viața este plină de fabule. Așa sunt cei care trag pe creștinism, să fim cu toții una. Este un ecumenism, un singur Dumnezeu, dar nu rămâne din tine decât doar niște oase moarte. Aveți grijă, iubiți credincioși, păziți-vă de aceste otrăvuri care se împânzesc din ce în ce mai mult în lume și câștigă suflete nevinovate. Rog pe bunul Dumnezeu și pe apostoli, care au trudit atât de mult și au semnat cu sângele lor munca lor și tot ce au zis, ca să fie prezenți în ceasul judecății și pentru noi. Că ne-am ostenit fiecare cu măsura ostenelii ca să aducem acest buchet cuvântător lui Dumnezeu și Sfinților lui Dumnezeu. Rog pe Dumnezeu să vă dea minte cât mai iscusită și ascuțită și luminată în cele duhovnicești. Și cel mai scump și frumos dar, pace în inimile dumneavoastră, că restul vi se adaugă. Iar de acolo să-i răspundem lui Dumnezeu slavă și cinste în veci. Amin. Amin.